د دې باوجود چې کله دې خلکو د بلچا بندگی شروع کړه نو ما دوی ختم نکړل بلکې ما دوی لا او د دوی پلار نکونو لا د ژوند سامانونه ورکول تر دې پوري چې دوی ته حق او صفا صفا بیان کونکي رسول راغې